بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. صلى الله عليه وسلم بأني ما تاتك فموجة هاي يوتي يعني أمي أشريع في الموجة كنا تفوتي كاتيا سلفي نا أنصار السنة إيبي تفوتي كما إيبو wa kwanza wewe. Wa pili, je, kuna tofauti gani kati ya Ansari Sunna na Salafi? Huyo naye Ansari Sunna hafai. Sijaelewa hapo. Sijaelewa hapo. Ah, yani na maana hiyo swali lake ni hilo hilo. Kwa maana ngasema haya, hili ni swali moja. Na Ansari Sunna hii ni taasisi. Taasisi inaitwa Ansar Muslim Youth Center. Kwanza, kabla ya kuingia huko ndani, na kwa kuwa ni taasisi na mambo yake humo ndani, ambayo katika hayo mambo ndiyo kuna tofauti kati ya Ansar Sunna na Asalafiyun na Masalafi. Hapa mimi nazungumza biumumu kwamba kile kilicholengwa, sitaanza kuzungumzia Ansari Sunna kuanzia ilipoanza huko Misri, taasisi ile iliyoanzishwa kule Misri alafu ikaja huku si Sudani. Mimi nazungumzia Ansari Sunna yetu, Ansar Muslim Youth Center, ambayo ndio inafahamika ni Ansari Sunna wa hapa Tanzania, si ndio? Wanatofauti gani na Masalafi hawa? Tofauti ya kwanza ndio kama hiyo, ndio inaweza kuzungumza kwamba wao ni taasisi imejiwekea mambo ndani ya katiba yao ambayo mengine ni tofauti na mwongozo wa Salafu Saleh wema waliotangulia. Ndio maana Masalafi wakawa wanawaona wako dhidi yao, na ndio maana wao ndio wanaoongoza kuipiga vita jangwa Salafia katika hayo mambo waliojiwekea, au katika hivyo vitenguzi walivyonavyo mpaka wakajitoa wenyewe, ni kwamba wao kwanza wanatani na mashehe wakubwa wa kisalafi. Mfano, kiongozi wa Ansari Sunna miaka ya nyuma alikuwa akimzungumza vibaya Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi, kadhalika Sheikh Muhammad Aman al-Jani, kadhalika Sheikh Rabi Melana, na hawa ni mashekhe wa kisalafi, lakini yeye akawa anazungumza vibaya, na dhidi yake ikawa kuna baadhi ya mashekhe wa ahlu dalal wa bid'a na watakati kama kina Sayyid Kutu, kina Hasan al-Banna, na mpaka sasa hivi kuna mashekhe wa dalala wakiwaangalia ni mashekhe wana harakati, kina Muhammad al-Arifi, yeye bado anastadili nao na anawafanya ni mashekhe wakubwa. Kwa hivyo da'wa salafia ilipokuja Tanzania ikabainisha haki kwamba hawa si mashekhe wa kutukana, hawa ni mashekhe wakubwa ahli sunnah wal jamaa, kukaonekana hii tofauti ya kwanza kati ya salaf na ansar sunna. Lakini pia kuna vitu ambavyo wanavyo kwenye taasisi yao, kama vile wanachama wa mtu anatoa kila baadhi ya wakati anatoa wanahitaji ni ada, kuna vitu kama hivyo. Kwa hivyo huyu anayetoa anaitwa mwanachama hai, na huyu asiyetoa anaitwa mwanachama mfu. Kwa hiyo huyu mwanachama hai ana haki zote, kukitokea tatizo kwake nyumbani, msiba na nini, haraka sana taasisi tamshughulikia. Lakini mwanachama mfu ambaye hana hili anachokitoa, huyu anaweza akafikiriwa akasaidiwa, au anaweza akaachwa na jambo lake kwa sababu hataki kufanya nini, kutoa. Hiki pia ni kipengele. Vipengele ni vingi, mimi sitaki kuvitaja vyote, naashiria kadhalika. Ukienda nao tofauti, kuna alwala walbaraa dhayyi, ambao ukienda nao tofauti wako tayari kuzuia hata kuswali msikitini, jambo ambalo hata hao ahlul bid'ah watu wa maulidi hawajafikia. Wangapi wanaswali msikiti ya watu wa maulidi hapa? Si ndio? Hawajafikia hapo. Lakini kiongozi wa Ansar Sunna aliwafanyaje watu wa Moshi wakati ule wa mizozo? Paka majina yalitoka kwenye magazeti, fulani asiswali msikitini, fulani asiswali msikitini. Sasa akaswali wapi? Kanisani. Tofauti zipo tena kubwa. Kwa hivyo miongoni mwa hayo ni hii alwala walbara adhayika, ambayo kama usipokuwa kwenye hiyo taasisi basi wewe si katika wao. Mengine Shekhe Mbwana akija nadhani atakuja kuyabainisha vizuri, au Shekhe Abu Aiman, kwa sababu mimi nimetoka juzi juzi masomoni, mengine nitakuwa siyajui, lakini hao adra akthar mimi, wao wanafahamu zaidi kuliko mimi. Yaani swali hili angeuliza Shekhe Mbwana angelijibu vizuri sana. Ile swali la kwanza. Lakini kama alivyosema Shekhe Abu Khawla, maswali ya kichokozi yatakia, ambapo na maswali mengine yamekaa kichokozi chokozi. Basi una shaka, yaani labda mmoja yuko hapa au bizu hapa. Sasa jamani, si hivyo huyu asema hajawe ranki na nani ni balaa. Hebu tafuteni elimu vijana, tafuteni elimu. Elimu kishaitafuta itakujuza mambo mengi sana. Labda uulize hajawe ranki na nani hapo ulipo, hata tahiyatu hiyo. Hatusemi kafunga mlango wa rududu au mlango wa kutafuta upande huo, ni katika hiyo dini, lakini mara nyingi jishughulishe sana na ilmu, utabidiwa hivi vitu kwa urahisi. Naam, hajawira ni watu ambao wamenasibishwa kwamba wanamfuata Sheikh Yahya al-Hajuri. Sasa tuuliza Sheikh Yahya al-Hajuri ni nani? Tutafika mbali sisi. Kwa sababu zamani watu walikuwa wananasibishwa na kundi au na dhehebu, ima kutokana na ule mtu aliyekuwa na mawkifu fulani, kama vile Abul Hasan al-Ash'ari, sio watu wakaitwa al-Ash'ari, al-Jahm bin Safwan al-Samarkandi, watu wakaitwa al-Jahmiya. Au inawezekana watu wakaitwa jina la mtu, jina la dhehebu lao kwa kitendo, kama vile al-Khawarij kwa sababu ya furuzi yao kwa Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, al-Mu'tazila kwa sababu ya intizalihim fi halakati Hasan al-Basri, Wasil bin Ata na Amr bin Ubaid, wengineo walivyojitenga wakaitwa Mu'tazila. Kwa hivyo inategemea ni kitendo gani, au tena nyingine ni kile kitendo anachokifanya ndio anaitwa hivyo. Al-Qadariya sababu anapinga nini qadar wa hadha. Sasa Hajawira hili ni jina geni, ni jina geni katika saha ya da'wa, halina muda mrefu, halina miaka 25 huko nyuma, na juzi juzi tu baada ya Sheikh Yahya al-Hajuri kuenda tofauti na mwongozo waliokuwa nao ulama, na akafikishiwa akawa si mwenye kurudi katika yale aliyofikishiwa, hapo ikabidi abainishwe. Alipobainishwa basi wale waliokuwa wanamfuata katika kundi lake wakanasibishwa na yeye, wakaitwa Hajawi. Kwa hivyo hao ndio Hajawi. Huyu naye asema, je, inafaa kuishi katika miji au vijiji ambavyo hakuna suna kabisa? Kama ndio kweli unatokimbia, soma uende ukawafikishie ndugu zako hapo ulipo. Wewe fanya juhudi, soma ili ukawafikishie ndugu zako waweze kutoka katika giza. Hata sisi tumetoka vijiji, wallahi mimi nakwambia, kwetu kijijini mimi simjui salafi kabla yangu, lakini sasa hivi ukienda msikiti umejaa tena watu mpaka nje. Kwa hivyo someni mkawanusuru ndugu zenu, Sije mkakimbia vijiji kisa hakuna hakuna suna, hakuna masala. Nimeleweka. Ningependa nilijibu hivyo tu, sitaki ende sana. Masalafi walikuwa wanachonga ndevu? Eh, watu hao. Jamani, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza kugusa chochote katika ndevu. Hiyo hadithi iliyokuja kutoka kwa Abdullah ibn Umar ya kushika ni mara ngapi sio? Mazada ala kabla hiyo. Kinachozidi ukishika, alafu kinachozidi huko ndio fanya nini? Fukata. Hii ni hadithi kweli ipo, lakini ulama wana manunu mengi kweli katika hapa. Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri katika kitabu chake Tafsir an-Nas kaeka wazi haya masala. Na mwisho wote akasema kufuga ndevu ni nini? Ni wajibu. Na huruhusiwi kuchukua chochote. Huruhusiwi kuchukua chochote. Na alichofanya Abdullah ibn Umar ni ijtihadi yake. Na yeye alikuwa akifanya wakati wa hija. Wewe uko hija? Alafu ndevu zenyewe hizi za miguu ya mbele kitatoka lini? Mpaka ije nikacho. Si leo wala si kesho. Kwa hivyo jamani, jueni ndevu aliamrisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walikuja wafursi wawili. Mmoja ni wote wamenyoa ndevu, wamesuka sharubu. Mtume akaambia mfalme wenu ndo anakuamrisheni mfanye hivi, akasema ndiyo. Sema lakini mimi Mungu wangu kaniamrisha nifuge ndevu, nipunguze masharubu. Kwa hivyo aliamrisha watu wafuge ndevu ni Mtume, aliamrisha watu wanyoe ndevu ni mfursi. So, angalia wewe kumfuata yupi. Unaona? Na ushahidi kwamba jambo hili ni la wajibu, hatuja nukuu hata kauli moja kwamba Mtume alipunguza au masahaba walinyoa. Rudi katika Abwaabul Bayan, kitabu cha Imam Shinqiti, kayazungumza kwa upana sana kufuga ndevu ni wajibu. Ili swali la kiikwani yakuluna yakulu maji baadhi ya nas yakulun anna salafi anna salafiyin la yaarifuna alwaqi kama rayuka. Haya ni maneno ya kiikwani, maneno haya kina Safar al-Hawali, maneno haya kina Muhammad al-Arifi, ambao walikuwa wakiyaelekeza kwa kina Sheikh Ibn Baz kwa wakati ule wa vita ile ya Khalid. Nilikuwa naambia masalafi, yani akimaliza kina Sheikh Ibn Baz hawajui wake, yani hawajui hali ya dunia inavyoenda. Wao wako Maka na Madina tu kwenye vitu wameketi, huku watu wa vijana tajua nini? Kwa hivyo haya ni maneno yametoka kwenye vinywa vya maikhwani, si maneno ya kuyarudia rudia, ni maneno ya kipotofu, yako katika njia ambayo kwamba sio ya sawasawa. Huyu asemaje? Changamoto tulionayo huku tayari ushaelewa hiyo. Kuna watu ukimwambia jambo shehe ili alifai, asema ah, kwani mimi ni salafi? Yaani kama vile salafi yeye ndio atakana asikosee hata kidogo. Asema changamoto tuliokuwa nayo hapa chuoni, pale unapomuelekeza mtu au ukamkataza munkar, anakujibu sisi au mimi sio salafi. Yaani kama vile yani imepangwa salafi basi waelekezani wao kwa wao. Jamani, Mtume aliwaelekeza Makuraishi kufar, makafiri, bali kuna wengine Mtume yuko mbele, wao wako nyuma wamrushia mawe. Lakini Mtume alikuwa anawaelekeza njia ya sawasawa. Hata sisi hatusemi kwamba kwa kuwa tunajinasibisha kwa njia ya wema waliotangulia, basi hao wengine tuwatenge, tusiwalinganie. Hapana, tunawalingania. Twakukataza wewe usisome kwenye maraki zizao, isije ukatokea kule wewe ni kifaranga wa wale mabwana. Tumeelewana? Ama kuelekezana kupo, mwelekeze Rafidhi, Sufi, Hizbi, mwelekeze katika njia ya sawasawa. Lakini sio kusema mimi sio salafi, tafuta salafi mwenzako mwelekeze. Hii ni kauli sio ya sawasawa, ni kauli ya kimakosa hakika. Kwa hivyo ambaye anazungumza maneno kama hayo, huyo atakana awache hiyo sio tabia ambayo kwamba ni nzuri. Kuna miji ambayo bado sunna na Qur'ani havijasimama. Je, katika kuwafikishia unatakiwa ujichanganye na wao katika masjidi zao, au unatakiwa uanzishe kituo chako? Tayeb, swali muhimu hili. Kama nilivyozungumza kwamba mimi kule kwetu ndo mfano ajipigia mwenyewe, simjui mtu ambaye alikuwa ni nani, ni salafi, lakini kwa juhudi za kwenda kwenye vile vituo vyao na kufikisha dawa tusalafia na pia walipatikana watu. Inavyopatikana hasa pawe na kituo cha sunna, lakini kama hakuna, kama nilivyozungumza, na ndio maana kama mnakumbuka miezi miwili huko nyuma tulianzisha daura sisi za kuwarudi marafidha, tulikuwa tunatembea kwenye misikiti ya hawa mashuhuri wanawakaribisha, tunatembea mbele, tunawajulisha haki ni ipi. Si kama tunaenda pale tunazungumzia kuwapamba masufi na kuwatia, tuwabainisha haki. Na hii ni mpaka pale pana hiyo dharura ya kufanya hivyo. Lakini vituo vya sunna vipo, vya kisalafi vipo, uenda kujigagamiza kwa mahindi. Sasa wewe una shida gani wakati vitabu vituo vipo? Eti mimi ndafundisha, wajifananisha na huyu ambaye kwamba katumia hii dharura ya kwenda kufikisha watu kwa wale watu nilegiza kule, na wewe pia mfano mimi nasomesha kwenye kwa mahindi, kwa sababu mbona na wao pia wafanya hivi na hivi? Hapana. Wale wafanya hili ni kama dharura. Kwamba sehemu yote ni masufi mathalan na marafidha wamevamia hapo, tutafanyaje? Lazima tuende pale tukabainishe manhaji ya haq, almanhaj salaf. Sio wende wakatepeke mafuta. Ukiulizwa wasemaje kuhusu maulidi, kama dai mmoja wa Dar es Salaam aulizwa, asema maulidi yana khilafu. Wewe vipi? Kisa yuko pamoja nao, yana khilafu. Kuna wengine wasema yafaa, kuna mwingine anasema hayafai. Kwa hiyo watu wasikata huyo anayefaa, muache afanye. Huyo anasema haifai, basi naye pia muache, watu wasitemane. Kamaliza. Hapana, piwa hivyo ijuzu. Kama umeenda kwenye msikiti wao, hata hao marafidha wenyewe, kama utahisi kuna amani, uende ukabainishe maana haji ya haki, ukamtakase Aisha mbele yao, wafunge midomo yao. Baadhi ya ulama wanasema jaje? Lakini kama unajiona wewe ni dhaifu, basi kaa pembeni. Kwa hiyo mpaka kuwe kuna munasaba na kuna dharura ya kufanya hivyo. Lakini sio kisa mlango umefunguliwa tu basi watu wajiingize tu kwenye maradhi ya kihizbi, kwa wanafundisha huko na nini. Hakuna dharura ya kufanya hivyo maadamu vituo vya sunna sasa viko tena. Kama atakufundisha darasa zako ni Simbaria, nenda markazi zipo. Ili swali mrefu. Mwanzo mpaka mwisho. Shekhe, kuna hadithi ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu huyo aliandika hii, ajue kafanya kosa. Bwana Mtume SAW, hani makosa. Kana salafu la yafaluna. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maneno makali sana kwa watu wanaoashiria katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumtaja Allah azza wa jalla, ukaandika si AW nini? Haya yote yanakataza. Wewe kusema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ibada, unapata thawabu. Sasa mtume AW ndio nini? Haya ni makosa, nataka namjirekebishe. Na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema anaondoka atawaachia vizito viwili ambao ni Qur'ani na Sunna, akasema mwenye kufuata hivi hatapotea. Je, mtume si yani kama ya majibizano fulani, je mtume si alikuwa anafahamu kuwa kuna wema ambao watakuwepo? Kwa nini katika hiyo hadithi asiwataje hao wema? Na je yule afatae Qur'ani tu na Sunna bila kuchambua kapotea katika hao wema? Yani bila kuwafuata hao wema, yani atakuwa kapotea? Sasa hiyo Qur'an na Sunna kwanza utaipata? utajipelekeza, utajipeleka vipi paka hiyo Qur'an, labda wewe utapokea mwenyewe kutoka kwa mtume, kwa sababu Qur'an na sunna walipokea ndio hawa tunasema tuwafuate. Masahaba siko kwa mtume, mtume kwa tabiina, tabiina kwa tabiina, tabiina mpaka kwa imamu waongofu ikaenda hivyo hivyo mpaka kwa Ibn Taymiyyah wa hakata mpaka kwa kina Sheikh Albani mpaka leo hii. Sasa wewe watakutukatie kati yako wewe na hawa wema, ubakie wewe na mtume tu. Dini hiyo basi labda akufuke upya mtume akuambie, ndio hapo sasa utakuwa utawafuata hawa wema. Lakini kama wataka njia sawa sawa, waacha kuleta shubha. Fata kitabu na sunna kwa ufahamu ule ule waliokuwa nao masahaba, kwa sababu wao ndio walizipokea hizi hadithi. Bali hii Qur'ani mtume kafa wakati wakasema jamani Qur'ani yapotea, ikaandikwa kina Uthman ibn Affan. Sasa leo nataka tukatie tuondolee hawa watu, bila shaka hiyo ni dalala. Shalamisha Sheikh anasema na ziada. Naam. Muulizaji wa swali hili anaposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuachia vitu viwili, Qur'an na Sunna. Je, mtu akifuata tu Qur'an na Sunna bila kufuata ufahamu wa wema waliotangulia atakuwa amepotea? Na kama kuna ufahamu wa wema waliotangulia, kwa nini mtume asiongeze kitu hiki cha tatu kwenye hii hadithi, kwamba nimewaachia vitu vitatu akasema nimewaachia vitu viwili? Alhamdulillah, Allah akubariki na akuzidishie ufahamu. Umeshasema au mtume ametuachia vitu viwili, Qur'ani na Sunna, na hiyo Qur'ani ndiyo inatakiwa tuifuate, na katika kuifuata tunapoisoma tunakuta imeturudisha kufuate wale wema waliotangulia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Sehemu hii hapa ndio inatupa wema waliotangulia, waman yushaqiq ar-rasul ay yukhalif wa yutabi', na yule yote atakayeenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam, wayattabi ghayra sabili al-mu'min, anasema wayattabi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya yeye kubainikiwa na uongofu, alafu anasema Allah wayattabi ghayra sabili al-mu'min, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akafuata njia isiyokuwa ya masahaba ambao ni salafu swalih. Kwa hapo kuna uwaji wa kufuata njia walioipita masahaba. Kwa atakaye enda kinyume na mtume baada ya kubainikiwa na uongofu, na akafuata njia ya wasiokuwa salafu swalih, ya wasiokuwa wema masahaba ambao ndio muuminuna wa zama zile, nuwalihi matawala, adhabu ya kwanza Allah atamwelekeza kule alikoelekea, inatazidi kumpoteza tena, wanuslihi jahannam, na tutamfikisha katika moto wa jahannam. Kwa aliyeuliza swali hili na mwingine atambue kwamba mtume ametuachia vitu viwili, Qur'ani na Sunna, na hiyo Qur'ani aliyotuachia imetuongoza fanyeni, tuwafuate wale wema waliotangulia. Kile swali hili kama vile kusema mtume ametuachia Qur'ani na Sunna, hatukona mnatuambia swala ni wajibu wakati swala haipo kwenye hiyo Qur'ani na Sunna, hapo vipi kwa wallahu a'lam. Swali la mwisho linafanana na hili, linafanana na hili, isipokuwa kuna tofauti kidogo. Asema kila watu wanafuata kitabu, kila watu wanafuata katika madhehebu, wote wanasema wanafuata, yani karudia kwa wanafuata sana, karudia wanafuata masahaba na maimamu, wote wanafunga, wote wanasali, wote wanafunga, yani karudia wote wanafuga ndevu. Je, utatofautishaje? Na ukajua hawa wazushi na hawa wote wanafuata kitabu na sunna, hadithi na sunna, yani karudia utatofautishaje kwamba huyu anafuata kitabu na sunna wakati wote wanafunga, wote wanatoa? Ngoja niweke sawa mwenyewe swali. Asema madhehebu yote yanasema yanafuata kitabu na sunna, na ukiwaangalia wote wanapuga ndevu, wanaswali, wanahiji na wanajiita Waislamu. Na ukimuuliza asema nafuata kitabu na sunna, mpaka mashia wasema ashiatu hum ahlusunna, wanasema hivyo na wana kitabu sawa miani. Sasa nitatofautishaje mimi kama huyu afuata kitabu na sunna, huyu afati? Maswali hili tukasema linafanana na ile ambayo kwamba limepita, kwa sababu mtu anayefuata kitabu na sunna tutamjua katika tatbiki la amali. Je, hayo unaoyafanya Mtume aliyafanya, masahaba walifanya, wema waliotangulia wote walifanya hivyo? Sio useme tu mdomoni, kusema maneno tu. Hata pombe ukitabia sema haimaanishi kwamba ndio sio haramu, jina alibadilishe. Wewe kama unafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, tutakwambia faida, wewe ni sunni salaf. Lakini wasema tu wasujudia kidongo, kwa sababu Mtume alikuwa akisujudia kijiwe kimeandikwa ya Hussein, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali walikuwa wafanya hivyo. Alafu japokuwa wamesema wapata kitabu na sunna, lakini wasujudia kijiwe, hapo jina haliwezi kubadilisha kile ambacho kwamba kinaitakidiwa. Kwa hivyo masunni wanafahamika, mahizbi wanafahamika, Qur'aniyuna wanafahamika, tablighiyuna wanafahamika, ikhwan muslimuna wanafahamika, hajawira wanafahamika, wote wanafahamika. Kipimo alkitab wa sunna, sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hivyo nadhani takuwa pameeleweka hapo, na maswali na watu ishughulizie hapo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. لا صلاه مش صبير مume wangu kaikataa sunna kabisa, je inatakiwa nijitoe kwake? Maamuzi ya magumu hivyo. Wow, mlinganie kwanza wewe mfanya juhudi, usifanye haraka haraka ya kujitoa. Mpe dawa salafia ambayo ina misingi madhubuti ya kitabu na sunna, biidhnillah atakusikiza. Lakini pia jamani, watu watakana wawe na tadarruj. Baadhi ya watu mnakuta mtu paka babake amkata, hebu mfanyie subra, mlinganie polepole mzazi wako polepole. Ndiyo hiyo aqida ya alwala walbara, atukataa. Lakini wewe muonee huruma huyu ndugu yako, ukimkata ghafla ta kisa wewe tayari ushajua manhaji, yeye hajajua, basi tayari hakuna mazungumzo tena, tayari yeye wewe unataka kaungue yule. Jaribu kumbadilishia njia. Allah subhanahu wa ta'ala alimfahamu vema Firauna anadai uungu sasa, lakini amwambia Musa, nenda na ndugu yako Haruna kazungumze naye tena maneno laini, huenda akafanya nini. Akafahamu akarudi. Sasa kama Firauna aambiwa Musa nenda, kajaribu kumlingania, huenda akaongoka. Je, babako ambaye tayari anajiita ni Muislamu, ila tu ana mambo ambayo ni bid'ah, watakikana umfikishie mpaka akuelewe biidhnillahi tabaraka wa taala. Na hususa wengi unakuta bid'ah zao sio mukaffira, wengine ni mufastika, ni bid'ah inamfanya kuwa yeye ni fasiki. Hebu tuweni kidogo na tarajus katika dawa, tusiwe na ule ugumu wa moja kwa moja, lakini pia tusiache huo mlango moja kwa moja, kwa sababu dawa yetu ni dawa ambayo kwamba ni wasatun baina dhali. Hatuna tashaddud kama makhawarij, wala hatuna jafaa ya moja kwa moja kama masufi, tuko katikati. Kwa hiyo hebu usijitoe kwa huyo mumeo, fanya subra, mlinganie njia ya sawasawa. Ukishindwa tumia mbinu mbalimbali, ikiwezekana pia kumleta shekhe akaweza kumbainishia na mengineyo kama hayo. Wallahu a'lam. Naam, shekhe.